sé, yo como de licores no. Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. Licor de café, probate, ¿no? ¿Dónde le echan? ¿Está? A vos, ¿va? El café es que va. ¡Ay, ay! ¡Joder, entonces! Entonces, ¿sabes qué va a quedar tú, Valero? ¡Ay! No, gallego a la hora. No, gallego a la hora. Va, os un bye, va a quitar. Vale, joder, sin chiqui ratico, el rechazo de ría. Ahí, ahí. Fora da Galiza, fraga, fascista, fora da Galiza. Bueno, xa foi, xa foi. Bueno, bueno, non moitos anos, tantos anos cantando iso. Ahora sí que podemos cantar. Vaya. Fraga fascista ya está fuera de Galiza. Escoita, escoita, hay foguetes ahí. Es de este mundo también. De este mundo también. Arracha el león, boa tarde. Más boa que nunca. Como amigos anticipábamos o domingo pasado, sin saberlo, o casi sin saberlo, pero intuindo ya que a muerte de Fraga está inminente. Tan inminente que estaba que minutos después de rematar o licor café espazo para encontro xa nas nosas casas, pois recibimos a nova de que Don Manuel, o gran cacique histórico da Galiza, o fascista de ingrato recordo para moita xente, especialmente as familias dos obreiros asasinados en Gasteiz, xa estaba fora da circulación. Este licor café espazo para encontro que facemos hoxe, pois irá adicado nun sentido no sentido máis valeiro da palabra, adicado a celebrar ese no, joder, que dame un pouco de non sei que dicir, de celebrar un pasamento, pero bueno. Bueno, hai veces que hai que celebrar. Pero sí, haberá que celebrar. Haberá que brindar máis que nunca co licor café, porque o tío foi tan cabrón que ata decidiu morrerse un domingo a noite porque non pudésemos sair a festexalo. Cando xa os bares estaban casi fechados. Daremos conta de como se recibiu na Galiza esa boa nova do pasamento de Fraga. Novas que non saíron nos medios de comunicación convencionais, máis ben se adicaron a funerais a honrar a súa figura e a agochar o significado histórico da sinistra figura de Manuel Fraga Iribarne. Así che, pero bueno, arracha al deón, boas tardes, máis que nunca, non? Máis que nunca. Ahora máis que nunca, nunca máis. Nunca máis. Bueno, aí temos pa que se ibades, bueno, como a todos os domingos o Facebook acceso pa que os que nos as que nos estades escoitando nestes intres, pois poidades deixar as vosas opinións, tamén o podedes facer a través do Twitter na páxina web da sincili.net. Aí recolleremos as boas inquedanzas e como non, as vosas peticións para ir poñendo no programa doxe, un programa doxe que, como ben apuntaba o compañeiro Xan, a ser un monofraga, porque a ocasión o merece. Merece unha semana tarde, pero ainda nos dura alegría no corpo, e máis que nos vai durar. Con tal que os membros deste programa ainda non podemos ir a festexalo xuntos. Vaya. Así que festexamos hoxe aquí, daremos conta de como se festexou na Galiza. Fervían as redes sociais o domingo pola noite. Bueno, eu tive un coñecemento de xente que estaba en Compostela e que baixou as tabernas un pouco así do rollo para brindar con licor café, como estamos a facer hoxe aquí en Cincilic Irratia. Así é, así con licor café e con todo o que viña ben pouco corpo, porque bueno, non todos os días temos a ocasión de ir vendo caendo os nosos enemigos pasiño a pasiño, aínda que seña por causas naturais. É unha mágoa, con todos os meus respectos á súa familia, porque independentemente da figura deste home, pois a súa familia igual non... Esa familia está lastilla, será tamén? Nunca se sabe. Eu non a coñezo, non podo opinar tampouco. Algunha das fillas sí que está lastilla. Sí. Eu personalmente non teño conhecimento de ninguén da súa familia, entón tampouco podo falar, non? Porque, como se sabe... Por moi familiar que señas, igual non tes nada que ver. Nos viñamos afirmando durante todos estes anos de licor café os medos que tiñamos, a preocupación que nos inspiraba tanto a Pablo como a min, de que alguén tivese a ocurrencia de soterrar a Fraga no panteón de galegos ilustres, onde están Castelao, Rosalía e outros moitos. Pero bueno, por sorte, non sei se foi decisión del ou da familia, pois o levaron a Perves e ali se quedará. Sí, que quede. Que ainda me parece que ainda queda sitio ali no cemiterio pa moitos acólitos das súas posturas máis radicais. Bueno, pa moita desa xente tamén que carallo, non? Hai que dicilo tamén, o sea, parece ser que queren facelo, beatificalo agora, a súa figura, e mostralo ante a opinión pública como a un salvador da democracia, da xustiza, da igualdade, do galeguismo, do bueno. Todo o que non era, precisamente. Todo o que non era. Aí está, increíble, pero bueno, aquí estamos no programa de hoxe pa ir desmitificando o dinosaurio, a este persueiro tétrico e siniestro e bueno, que non representa a dereita máis pura, máis rancia, máis españolista do século XX no noso país, non? Como se apropiou desa espírito galeguista, non? Como roubou sí, ese paternalismo paternalismo rancio que adoita abusar, pero xa que imos a falar de Fraga, pois que se presente el mesmo como era, tal e como era. Temos aí temos un pequeno documento que xa emitimos algunha vez en Licor Café Espacio por Encontro co gallo das eleccións nas que resultou o bipartito do BNG e do PSOE, un documento dun DVD que circulaba pola Galiza, que foi perseguido, de feito, hasta pola Garda Civil, que reivindicaba, pois, que votasen con B directamente os caciques da Galiza, un DVD que se chamaba Hai que votalos. En ese DVD, pois, había diversos documentos de denuncia, de parodia, do que era a situación do país, con temas diversos, o prestix, caciquismo, Fraga, etcétera, etcétera. E de aí rescatamos este documento no que o propio Manuel Fraga se apresenta a sí mesmo, por suposto que é unha parodia, pero moi moi moi ben feita, sí. E que en parte recolle tamén a nosa visión do que era o personaxe en cuestión. Sí, bueno, él mesmo se retrata, non? Aí o poderemos comprobar, escoitar outra vez esta pequena corte dese vídeo que comentaba o Xan. E é certo, xa non me lembraba de que estuvera no seu día perseguido, que fora moi moi criticado. De feito, ás veces eu lembrome do que se olvida un, no, así de memoria, creo que fora no centro social a Esmorga de Ourense, no que estaba programado proxectar o vídeo de hai que botalos, e ali irrumpiu, apareceu a Garda Civil dicindo que o vídeo non se podía emitir, e ameazando os membros, os kids do centro social a Esmorga con efectuar detencións e multas, etcétera, só por proxectar un vídeo. Bueno, eu entendo, entendo que non se poida proxectar este vídeo, porque hai que ter en conta que pode ser unha apoloxía ao terrorismo. Ah, bueno, xa claro, que está de moda, claro. No, porque claro, sale Fraga aí sale Fraga aí, e máis coa nova lei estado da memoria histórica, pois estamos a falar dunha persoa que... Claro, a día de hoxe todo é apoloxía do terrorismo. Xa, entón, a Garda Civil estuvo facendo o seu papel. Estuve dicendo, rapaces, xa non me lembraba desa. Tedes un vídeo que igual non estamos incurrindo aquí tamén nun delito. Vai ti a saber. Non sei, xa me dá. Vai ti a saber, sí. Vai salir aquí a voz de Fraga, igual... Igual sí. Bueno, arriscámonos, non? A ver. Vamos a botarle un pouco de... Vamos a botarle aí un... Vamos a atrevernos aí. Bueno, isto é pola nosa conta, que non ten nada que ver a Cincílic Irratia. Vale, que non ilegalicen a Cincílic Irratia por isto. É menos por Fraga. Faltaría máis. Pois nada, ese documento, Fraga apresentase a él mesmo. E nos aquí en Cincílic Irratia tamén vos apresentamos o persoeiro en cuestión. A ver, aí vai. A ocasión pinta na cama. A ocasión non pasa andando, senón voando. Un serguen a caza e outros pápana. Un estende garredes e outros levan os peixes. O que non pensei antes de falar, despois de falar, deu-me moito que pensar. Que chega tarde, ni goe visa, ni come carne. Come o lobo de toda a carne, menos da súa calabre. El tango era de mucha languidez, hizo bien en prohibir lo peor día. Os votos hai que buscarlos debaixo das pedras. Discursos, discursos e máis discursos. Trofeos, trofeos e trofeos. Toda unha vida no poder. Como dixo Napoleón, pon o pé no estribo e non baixes sen deixar máis do cabalo. A min pásame o que é Napoleón, que sen uniforme de xefe sinto me espido. Xa moi novo, como axudante de cátedra, e á universidade co meu uniforme de alférez e con botas de montar e fusta. Os uniformes. Lembro cando me casei vestido de embaixador, co uniforme do século XVIII, con aquela pecheira bordada de alamares, entorchados e caireis, e co Víctor de Prata da Falanxe. Moito calor pasei cos uniformes. É que o poder desgasta moito, moito, sobre todo a quen non o ten. O León de Vilalba, sí señor. O gran Tibonel, o Don, o Patrón. Sí señor, o Patrón. É iso que a mí non me gusta os eloxios. Saben por qué? Porque sempre se quedan curtos. O que nunca conseguí foi que me chamara Buffalo Bill. Eu admiraba moito de pequeno a Buffalo Bill. Dei un peso a un compañeiro da escola para que me chamara Buffalo Bill do patio e ante dos outros. Pero o pillo escapou coa moeda e non me chamaron Buffalo Bill. Daquela non me funcionou ben a propaganda. Logo fui aprendendo. Como ministro de información conseguí modestamente que chamaran a Franco cousas como enviado de Deus feito caudillo ou espada do altísimo ou centinela de Occidente, César e pontífice. Mesmo conseguí, e iso ten moito mérito, que escribiran que Franco tiña grande sentido de humor. Lembrei-me diso cando defendí a Pinochet e dixen que o seu procesamento era unha anécdota humorística. E agora o que me venga á cabeza é Buffalo Bill. A memoria é un espello raro. Eu quería lembrarme dos días triunfais, pero a memoria vai ao seu. A memoria trae o nome de Julián Grimau, aquel antifascista torturado e sentenciado a morte nun xuicio irregular. Un crime de Estado que xustifiquei dende o Ministerio cun folleto de título copiado a Dostoyevsky. Crime e castigo, o sentido do humor. A maldita memoria trae a persecución dos periodistas desbandados que non acataban as consignas, como a Malleira o correspondente de Le Monde ou o Peche e Boadura do Diario Madrid. Logo en Galicia, sendo presidente, o primeiro que dixen foi as listas negras dos desbandados. Ainda que disto acórdome menos, porque é moi recente. Deuseme sempre ben a caza, tamén a caza de bruxas. Lembro agora o proceso contra os intelectuais que tiveron os collóns de asinar un manifesto contra a tortura de 1963. E logo os que se reuniron en Múnich, o que nós chamamos contubernio de Múnich, e que á volta foron detidos, encarcerados e algúns desterrados. E que pedían? O que pedían era a entrada en Europa, no mercado común, para que despois digan que non había sentido do humor. A memoria ven berrando por aí: la calle es mía, la calle es mía. Me cago na memoria. Aí ven a memoria dos 5 obreiros asasinados e 33 feridos de bala en Vitoria-Gasteiz, cando eu mandaba as forzas de policía como ministro de Gobernación con Arias Navarro, que tamén tiña moito sentido do humor. Foi daquela tamén cando se montou a escura operación na que houbo mortos a tiros en Montejurra, na festa dos carlistas. Ven a memoria berrando la calle es mía e outras cousas peores. A memoria que ven o que queira, o que pasou, pasou. Ainda multei a un en 1976 por poñer o nome de Castelao a unha avenida das Pontes. E agora eu reparto medallas Castelao a Esgalla. E censurei a obra de Eduardo Blanco Amor. E foron prohibidos os meus libros. E logo ainda presidiu un congreso sobre a súa obra. El xa estaba morto, que máis lle tiña. A memoria, a memoria, a maldita memoria. É como ter un ourizo na cabeza. Unha vez, recordo, isto foi en 1962. Eu era presidente do Instituto de Estudios Políticos e condecorei a Carl Schmitt, o xurista nazi, a chamada coroa xurídica do Terceiro Reich. Foi en Madrid. El falou moi agradecido de que lle ofreceramos aquela festa crepuscular. Mas pasou unha cousa extraña. En plena cerimonia, no salón de actos, foi xa luz. Houve un apagón. Como dixo Cantinflas, hai momentos moi momentáneos en la vida de Juan. Se cabra é o íntere de dar un paso en roxo. Mas non depende só de mí, tamén depende de vos. Pídovos a que me axudades a prestar o meu último servicio. Que me votedes, que me votedes fora, porque o mal fixe no bem, e o bem fixe no mal. E punto, punto final. Estado es la cabeza, y él, moviendo un dedo, maneja un Estado. Eso, esas negras, un discurso, aparte da música do Siribarne, que sabemos a quen fai mención o nome do grupo musical, o Siribarne, o estado da cabeza de Fraga, sí. O célebre discurso do exalcalde de Negreira. Negreira, aí está, Montenegro. Que un discurso que temos reproducido aquí en Licor Café, sí. Espazo para Encontro, que parecía máis un exercicio de servilismo de vasallo a señor que un discurso de inauguración dunha obra co presidente, co aquela presidenta da Xunta de Galicia, pois presente. Estamos aquí en Licor Café, Espazo para Encontro, celebrando o vasamento do Fragasauro. Vaya. Bueno, un pasamento que bueno, na que estuvo a súa repercusión na Galiza tamén. Si, sí, que bueno, que xa daremos conta poquinho a pouco. Pouco a pouco vamos botando de grolos a este vaso de licor café, este copo que temos ben enchido hoxe. Si, sí, falta fai. Co brinde que xa fixemos antes de comezar o programa, e dándovos conta un pouco do que foi o personaxe, de como sentimos moitos e moitas galegas que non se lle deu un espacio nos medios de comunicación comerciais, e que sí que estamos contentos porque a figura de Manuel Fraga desaparecese, polo menos deste mundo. Vaya, xa che digo. Pero bueno, unha... Houve concertos, houve manis, sí, houve, sí, brindes colectivos. Estou vendo aquí, bueno, dende a Garda ata outra punta da Galiza, chegando a Bretoña. Vamos, aquí a maus de bueno, por Bretoña xa saberíamos quen brindaría, sí, tamén por aí, verdad? Xa me imagino que... me imagino quen andaría por aí celebrando, pero bueno, a cargo aí, bueno, estou vendo aquí na Bretoña, no teleclube de Bretoña, bueno, os famosos teleclubes que aínda perduran nas aldeas, non? Nos recunchos máis. Un teleclube, que era un teleclube? Bueno, era como o cine da aldea, o sitio onde, digamos, o sitio que tiña a televisión, cando, sí, non todo o mundo se podía permitir ter unha en casa. Digamos o centro social, o sitio onde se, cando non hai tabernas, ao sitio cando non, onde non hai taberna, pois se xuntaban nos teleclubes. O teleclube para facer unha churrascada, para ver unha película de vídeo, bueno, agora é vídeo, non, pero na súa época, pois eso que diste, non, cando non había televisión ou cando se quería ver facer unha sesión de cine ou calquera cosa destas. Pois bueno, estamos aquí que na Bretoña, pois máis concretamente para que a xente se sitúe na comarca de Pastoriza, non é a Bretaña, nin, o sea, non é Bretoña. A Bretaña na, pois na Pastoriza, hai, sí, señor. Bueno, pon aquí que continuou o Fragasaurus Tour Fest. Que friki xaga iso. Bueno, xa imagino, bueno, está aquí a cargo da banda Extensión Agraria, que bueno, foi un ensaio aberto con barra libre no teleclube de Bretoña, e bueno, toda esta información ven a maus do Baral. Ben sabemos a xente do Baral que moita, bueno, ven desa zoa, e bueno, xa imaginamos quen andaba por aí atrás. E bueno, un saúdo a toda esa xente. Ah, o norte de Lugo. O norte da provincia de Lugo. Un saúdo a toda esa xente, e bueno. É unha compiña de licor café aí pa un copo de licor café, claro que sí. Jesús, píllame a catarrao. Bueno, tamén nos di que houve 4 detidos en Compostela. 5 foron ao final. A 5. Onte tiven a oportunidade de falar cun membro de Ceibar, e decía que foran 5 os detidos e detidas, pois, por festexar en Compostela, e por facer tamén unha concentración onde se denunciaba o carácter fascista do personaxe do persoeiro, contra a manipulación histórica da súa figura. Houve 5 detidos e detidas que bueno, foron postos case inmediatamente en liberdade, porque ni sequera, o sea, ata os propios abogados decía que non había por onde coller, que era unha acusación moi rara que se vertía sobre eles. Bueno, foron postos en liberdade con cargos, pero bueno, xa daremos conta de como rematará todo isto. Joder, xa che digo eu. Joder, se detiveron a xente por aí pola rúa, igual nos aparecen aquí, no, na Centrilic Irratia a deternos por apoloxía da morte natural. Che digo, que perigoso ter un material destas características nas maus. Pero bueno. Pois si, 5 detidos, que non iba, joder. Quen o diría? Manda carallo, nun sistema democrático libre, no que un pode demostrar a súa opinión, eh. Manda carallo, pero bueno. Así a cura da realidade, bueno, aí está tamén. Bueno, tamén houve xente, todo hai que dicilo, que se apenou, ¿no? Que bueno, certo. Vimos aí a imaxen da manifa esta que votaremos en breves aquí nos estudios da Chinchilic Irratia, pero bueno, hai pa todo. O que si sí é certo é que non nos adherimos a esa mensaxe que se quixo dar dende o noso país, sobre todo dende as institucións que nos gobernan, non? De que Galicia chora a morte de Fraga. Nos temos que dicir aquí ben alto, ben claro, pois que nos non choramos a morte de Fraga, nos aledámonos da morte de Fraga, non estamos nesa, non nos situamos nesa línea na que oficial, na que quixeron a presentar a este fascista, a este señor que apoyou tácitamente ao franquismo, que foi membro dese gabinete franquista, dese gabinete que, como viñamos aquí, como viña dicindo no vídeo que parodiaba a figura de Fraga, pois, bueno, foron a chea de sentenzas en contra dos dereitos humanos máis elementais, e que é do que ese señor foi responsable e protagonista. Hai un libro que se titula Fraga, retrato dun fascista, que é escrito por Pepe Rey, editado en Chalaparta, creo. Ah, sí, sí, vaya. Escrito por Pepe Rey, pero en pseudónimo, o sea, cun pseudónimo, que narra os, entre comillas, logros, o pasado fascista do personaxe. En unha das secuencias, sinalaba o autor como o tío se arranxaba para que cando había matanzas, pues, por eso, concretamente Montejurra e Gasteiz, como se arranxaba sempre para estar fora do país, e lle cargaba o muerto a, nunca mellor dito, a Adolfo Suárez, que era o seu segundo no Ministerio da Gobernación, creo que era. Sí, sí, que, o que sí. Viña a ser un pouco o Ministerio do Interior de hoxendía. Sí, sí. E sempre era Suárez o que se comía os marróns, e outro aproveitaba e dicía que a ele collera fora do país, ou que lle collera fora e que non, é que non tiña nada que ver. Bueno, hoxe tamén o pillou fora, cando morreu, sí. Pillou no Madrid. Sí, que collou fora do país, ademais. Fora do país, pillou no. Lástima que non se quedara ali, pero bueno. Bueno, por unha parte igual mellor, porque vai enterrado ali en Perves, pretiño da casa, para escupirlle na súa tumba, non? Facendo honor a esa canción de Siniestro Total, Bailaré sobre tu tumba. E Bailaré sobre tu tumba. Tú iba. Echa así, e polo menos, porque este inda igual o querían que enterrar no Vallo dos Caídos. Logo poremos tamén un vídeo de frases célebres que atopamos por aquí por internet. Non teñan ningún desperdicio, ademais. A ver. Non, a ver, non, que xa atopei eu. Ah, xa atopache. Bueno, pero antes piñemos, ainda temos unha chea de vídeos aquí, de documentos audiovisuais. No caso de Sinchilic solo pode ser audio, pero... Pero bueno. Pero bueno, xa a meirande parte deles están pendurados en Galiza Contra Info, unha das fontes das que soímos recoller información, e as que nos adoitades a escoitar, pois ben sabedes que tiramos de información na web, bueno, e dai facemos estes programas de Licor Café. Por suposto. Vaya. Pues vamos a ver que no estés preparado por ahí, porque algún máis hai, non? Home, pois para ir igual ambientando ou contando a cronoloxía do que aconteceu na Galiza despois da morte do fascista, pois igual podemos ir poñendo a mani e logo a celebración, non? Non sei que che. Sí, eu penso que sería primeiro os ases e despois os treses, como quen sabe xogar o tute. Vaya. Poquiño a mani, sobre todo, ainda que ao principio é un pouco os típicos lemas de dunha mani, pero bueno, penso que ten moito moito valor a declaración final que se fai ao rematar a manifestación. E bueno, que dende aquí pues, suscribímonos a ese manifesto e completamente de acordo co que aí se di. Pois adiante, compañeiro, a mani que se fixo na cidade de Compostela. Pois aí vai. Óllame, irmão honrado, o que acontece con Daniel? Os que o tiñan desterrado, agora falan ben del. O paluruto de Almalere da o tendeiro de ser todo. O funeral que o pague a patronal. O vinculeiro da merda disfrazado de señor. O lurdo carca refrito, monifate da antroido. O aprendiz de señorito, marqués de que rueno un poido. O badoco endomingado, xoglar moi pousa fol. O forricas desleigado, o pequeno burgués mol. O devoto do nanismo, o feligres de pesebre. O tolleito de cinismo, o que dá gato por lebre. O rateiro de peirao, o refurgallo incivil. Válense de ti, irmão, para esconder a casta vil. Escoita, puto nefando, criado na servidume. Non pasará o contrabando, dice teu naxendo estrume. Tienen razón. ¡Braga, fascista! ¡Galiza non te chora! ¡Braga, fascista! ¡Galiza non te chora! Grotesco escriba sandeu inxertado nun raposo. Daniel nunca foi teu, porque Daniel é noso. E aunque a ti che importe un pito, sabrás que cousas a vida, que estás incurso en delito da apropiación indebida. A morte de Manuel Fraga desatou unha operación de terxiversación histórica de dimensións monumentais, por obra e graza de medios, partidos constitucionalistas e opinólogos, o máximo responsável da represión de 1962, 1969 e logo en 1976 e o que lleveu despois, o asinante de execucións sumarias, o responsável político de asasinatos e arquitecto do fraude que para a maioría social galega foi a transición democrática, entre aspas, aparece de súpito como a un vello entrañável, un tanto brusco, pero, a fin de contas, comprometido con Galicia, loitador pola democracia. O engano histórico que se consuma nestes días é colosal e merece ser respondido nas rúas de Galicia. O relato manipulado da historia recente oculta que Fraga morreu considerando que o xenocidio iniciado en 1936 fora necesario e que nunca respondeu polas súas actividades e crimes á frente do Ministerio de Información do Fascismo. Oculta e manipula tamén que desde a súa responsabilidade como presidente da Xunta de Galicia submeteu ao noso país a destrución de todos os seus sectores productivos estratégicos, cumprindo as ordes de Madrid como bon servidor de España que foi, producindo desemprego, emigración e miseria para miles de galegas e galegos. O relato oficial silencia tamén que minorizou con grande éxito a presencia social da nosa lingua, a vez que facía gala dun galeguismo folclorista e que construíu un entramado de poder caciquil, institucional e empresarial. Un entramado de poder caciquil confrontado cos dereitos e necesidades da maioría social dos galegos e das galegas. Por que todos repiten o mesmo? A unanimidade do arco político mediático que sustenta o Estado español sobre Manuel Fraga ten unha explicación lóxica. O exministro fascista foi un dos deseñadores e executores dun dos experimentos de enxeñería social máis exitosos dos últimos tempos, a transición española. Sintetizando en extremo, esta operación permitiu pasar dunha ditadura criminal a un rexime de formalidade democrática sen remover os peares fundamentais do sistema que se impuña a lume e fogo en 1936, e permitindo que criminais como Fraga ou Martín Villa se convertisen en demócratas sen asumiren as súas responsabilidades penais. A transición foi unha fraude contra o pobo galego. Mantivo a dependencia histórica, furtou o exercicio do dereito de autodeterminación e impuxo un rexime autonómico xestionado polos mesmos que anos antes inzaran Galiza de paseados, presos e torturadas. Os mesmos cas de sempre, agora, con outros colares, serían os que construísen esta presunta democracia. Galiza Ceibe, Poder Popular. Óllame, irmão honrado, que acontece con Daniel? Os que o tiñan desterrado, agora falan ben del. E tal urto de almalere da o tendeiro desertor, o vinculeiro da merda disfrazado de señor, o lurdo carcarre frito, monifate da antroido, o aprendiz de señorito, marqués de quero e non poido. O badoco endomingado, xoglar moi pousa fol, o forricas desleigado, o pequeno burguesmol, o devoto do nanismo, o feligres de pesebre, o tolleito de cinismo, o que dá gato por lebre. O rateiro de peirao, o refulga de incivil, valense de ti, irmão, pra esconder a casta vil. Escoita, puto nefando, criado na servidume, non pasará o contrabando, dice teu noxento estrume. Grotesco escriba sandeu, enxertado nun raposo, Daniel nunca foi teu, porque Daniel é noso. E aunque a ti che importe un pito, sabrás que gozas a vida, que estás incurso en delito de apropiación indebida. Aí estaba, rematábamos esta pequena documento audiovisual con a canción de Miro Casabella, Olla meu irmão. Canta razón ten esta canción, non? Esa, bueno, non hai esa mención a pasado de Castelao. Pois que dicía que non quería que se trasladasen os seus restos a Galiza ata que non morrese o caciquismo. Bueno, de feito xa queda na historia tamén a o traslado deses restos de Castelao ao Panteón de Galegos Ilustres de Compostela, toda a que se liou por aqueles feitos. E logo, pois, a canción menciona tamén pois, en alusión directa a Fraga os seus equipos de goberno, que incluso se chegou a ver a Fraga, a mesmo Fraga, botando vaguas de crocodilo diante da tumba de Castelao, cando ele era o principal, un dos principais responsables de que Castelao estivese no exilio. Vaya. Seguimos aquí en el Licor Café, espazo para encontro, celebrando o pasamento de Manuel Fraga y Barne, brindando, como non, cun bo copo de licor café. Vaya, a falta de outra cousa, todo é bon. E bueno, facendo mención ao programa, un licor café, benvido, seña sempre aquí nos micrófonos da Cencilic e Ratia, sobre todo esta hora. E ben bo que está. É fresquiño, Pero bueno, do que falabas aí é que a verdad que, bueno, un goxe ten unha sensación de raiva, de alegría, non, tamén, pero bueno, é que increíble o que indignación. Indignación tamén, non? O sea, onte, bueno, comentábamos antes de comezar o programa, onte a noite nunha cadea de televisión estatal, bueno, xa saberedes cal é, pero botaba unha reportaxe sobre do recente falecido. Bueno, é increíble, non? É increíble a dulcificación da imaxe deste señor, a como encumbraron e como o morrer un o poden facer casi que bueno, unha boa persoa, non? Pero bueno, é triste ter que morrer para que che fagan isto, non? Bueno, que che fagan isto, bueno, fagan, non? Casi mellor. O que fixeron a comparación casi mellor, comparado con que facía el, sí, e o que fan os seus discípulos, porque él é o fundador de Alianza Popular. Sí, pero bueno, tamén que derivou logo no Partido Popular. Sí, pero cando bueno, se refundou un pouco o PP, que pasou a chamarse Partido Popular, pois Fraga e Aznar e algúns máis pois foron os principais impulsores desa refundación da dereita, da extrema dereita española, apartando a Hernández Mancha, que fora designado o seu sucesor en Alianza Popular, pero como non iba polos derroteiros que Fraga quería, pois Fraga decidiu voltar a presidencia, a secretaría xeral do partido, e aí foi cando cambiou de nome, adotou o que a día de hoxe ten o Partido Popular, e cando designou directamente a Aznar como o seu sucesor. Sí, o seu golfiño. Daquela, pois o Partido Popular non estaba tan, non tiña tanto poder político como ten a día de hoxe, e apenas pois gobernaba en Castela, León, Murcia e algún que outro sitio máis, porque na Galiza daquela había estado o famoso tripartito de González Laxe. Sí, pouco máis. Despois da moción de censura contra Fernández Albor, o tripartito de Laxe, e xa logo foi cando Fraga se presentou a presidente da Xunta gañando por maioría absoluta. Bueno, recollendo toda a dereita galega que daquela estaba en UCD, e algunha tamén en Coalición Galega, fichándoos a todos para o PP, montando esa rede, bueno, esa rede que xa existía, pero bueno, dotando de do que o poder político que ostentou durante tantos anos. Sí, pero bueno, hai que dicir unha cousa, que bueno, sí que soubo explotar a imaxe nesas victorias do PP na Galiza, pois neso sí que igual lle podemos facer unha pouca de alabanza, pero sí que soubo explotar a figura de paisano, cousa que ningún partido ata o día de hoxe foi capaz de facer, non? De conectar co agro, non? O que xa temos mencionado moitas veces, a boina e o birrete. A boina e o birrete, soubo conectar coa xente do agro, a esa imaxe de cacique, de bo cacique, non? Esa imaxe de que, bueno, como se soía escoitar nas aldeas, de, bueno, Fraga non nos vai roubar porque como xa é rico, non? Pues, xa non necesita cartos porque xa roubou todo. Xa roubou o que pues, tiña que roubar, así que agora xa... Pero sí que soubo quitando bueno, todo grave que tenga a súa figura, non, pero soubo conectar co agro galega, co paisano, coa paisana das aldeas, non? De porque el neso sí que fixo un bo marketing, que era achegarse ás feiras, comer o pulpo cos paisanos, e xogar a partida do dominó. O sea, as cousas típicas que se fan na vida da aldea, pois el soubo a chegar aí e explotar esa imaxe, non? E así che ven hoxe en día un Feijó e che dice que foi unha figura total do galleguismo moderno, non? Que loitou pola lingua e que pola Galiza, aínda que pois mal que lle pese naceu nunha época franquista, e bueno, foi como algo pobriño, e Dios que pena me deu, naceu nunha época de Franco, e casualidade foi ministro, pero el non quería, non sabe. E mandou o sea, baixo o seu cargo morreu moita xente, pero bueno, el non quería tampouco que morrera, ou estaba fora. Non lle quedaba outra. Non lle quedaba outra, porque el non era Franco, que era o malo. que tamén era, tamén nacera na Galiza, que curioso, tamén, con bueno. Rouco Varela e algún que outro máis, podemos facer o equipo Fascistas Fútbol Club. Sí, sí. Pero bueno, o sea, lonxe de todo iso, sí que é certo que a ver, moveu a por eso tuvo moitos votos por esa cercanía, non? Cosa que non ten tanto o PP de hoxe en día con ese señoritismo, pero bueno, aínda vai colleitando e bueno, que agora mandan os do birrete. Aínda mandan os do birrete. Agora estamos xa, do birrete. Pero xa non ten ese apego, ese cariño na a boina e o birrete tamén é extrapolable ao PNV salvando as distancias, pois a chapela os da chapela e os do birrete, por así dicilo, Arzallus e dos da chapela, ellos suxón sí, imaz sí, dos do birrete. A burguesía máis a sí. Os sí, burgueses da máis bueno, o paisanismo. Tamén pasa no bloque, non? O sea, os obreiros e os maestros. Sí, pero xa falamos do sí, pero bueno, hai esa doutros birretes, hai esa dicotomía, non, de que tamén é unha pelexa que se teñen aí no nos partidos de esquerda e nacionalistas do noso país. Os do martelo e os do lápiz, non? Aí está. Bueno, pois vamos a imos seguir cos documentos que sobre Fraga que temos preparados, pois que falan por eles mesmos de todas as cousas que aconteceron na Galiza, bueno, de todas non, porque non temos tanto tempo, pero si sí un pequeno resumo para amosarvos como viviron algúns galegos e galegas que non saen nos medios de comunicación e que son do pobo, esa entre comillas consternación, non polo pasamento de Fraga, sino porque polo feito de que o pasamento fose un domingo e houve que trasladalo ao martes, o mércores e o sábado, pois todas as celebracións, os acontecementos e tamén as denuncias contra a manipulación da súa figura. Sí, sí, bueno, e as que sufriremos a manipulación ainda, da propia memoria histórica, jo. Ainda as que sufriremos no día o sea, no e as que nos quedan. As que nos quedan. E as que nos quedan tamén. Pero bueno, triste, a mí ainda me queda a min esa raiva no corazón, que o triste que fai 4 días que morreu un ilustre da terra, non? Un verdadeiro galeguista que independentemente da súa da ideoloxía máis próxima á esquerda, menos ou máis independentista ou menos, ou podémolo situar, pero quitados esas discusións, o que hai que recoñecer de Xerxes Aspardo, non? É a defensa da terra, non? Do sentimento galego, non? Aínda que fora un empresario que montou unha cerámica e estaba máis en terreos intelectuais e culturais, sí que é certo que de feito foi un defensor do país, non? Bueno, da cultura galega. Cosa que se lle atribuí máis a Fraga e bueno, de feito a Xunta de Galiza celebrou, o sea, impuxo 3 días de loito oficial, o sea, manda carallo. Ni máis ni menos. 3 días de loito oficial por un expresidente entre comillas da terra que non fixo nada pola Galiza, non? Máis que explotar a súa imaxe de paisano para ter votos e desmantelar o pouco que nos queda xa no noso país, non? Nin máis, nin menos. Pero bueno, poñemos un poquinho de festa, non? Poño un pouco de festa, esas a folea de viguesa. Esas celebracións, pois que, por exemplo, tiveron lugar en Vigo, non? Sí. Bueno, máis recunchos da... Máis recunchos da Galiza. Xa mencionamos, bueno, hasta en Bretoña. Ahora imos ir hasta Vigo a ver como, pero como bueno, foi o... Como foron as cousas. Temos aquí un documento do que aconteceu na noite de Vigo. Pondremos un par de cachiños na máis porque dura... É bastante longo. Pero, bueno, faremos dous cortes aí neste documento. Tiramos pa diante. Tiraremos pa diante, claro que sí. Bueno, que queira ver enteiro, está pendurado en Galiza Contra Info, estes documentos audiovisuais, unha páxina web da Galiza que bueno, é unha especie de videoteca, non? Dos non movimentos revolucionarios galegos, sí. Contraculturales, tamén, sí, pues, un poquinho de todo. Anticapitalistas, artísticos tamén, o sea, hai un poquinho de todo e bueno, dai. Como se non me indica, pois pues, Contrainfo. Contrainfo. Pois a folía de Viguesa. Pois esa folía da que tivo lugar na cidade de Vigo, pois conmemorando o pasamento de Manuel Fraga, pois con a actuación dos Falperris de Daquina do grupo Daquina Ría, Daquita Ría. Mexa por dentro. Perdón? Mexa por dentro. Mexa por dentro tamén, o grupo un grupo de hardcore. E outro que non coñezo, We Ride, pero bueno. Eu tampouco. Pero bueno, non sei se nos collerá aí nestas. Aí estiveron, creo que penso que as imaxes corresponden ao Centro Social A Revolta tamén. Sí. E nada, pois sen máis preámbulos deixamos vos un ratiño con eles. Espero, e agardamos pois que o canturredes aí. Con sentimento. Nos faremos o mesmo. Aí vai. Saudos, como están? Galicia despídese do seu político máis influinte do século XX, do que fora presidente da Xunta durante 16 anos. Manuel Fraga, xa o saben, morreu ontem en Madrid. Let's go. fascista traidor. Manolillo, Manolillo, que está todo de llorito. Ay, salta más baguas aquí del edicio. Ahí estaba esa canción de do grupo de aquí da Ría, grupo de do sur da Galiza, que coa súa célebre canción Fragasaurus Rex. Ay, salta más baguas, digo che do corazón, Salta más baguas, non sei, Dios. Bueno, ver o vídeo tamén, pois dá ledicia, non? De ver a resposta que tivo na rúa o pasamento do señor, bueno, deste persoeiro que como ven, voltamos a repetir aquí no programa, que moitos queren vestir de gran demócrata, de salvador de patrias, pero que non cola, que non cola. Xa se dixo na manifestación que se celebrou en Compostela, tamén nesta foliada de Vigo, e seguramente noutros puntos da Galiza, como a, bueno, chegando dende a Garda ata Bretoña, pois esta mensaxe foi chegando a galegos e galegas a pé de rúa, non? Pois sí, señor. Ai. Aquí hoxe o Facebook está, non está tan activo como outras veces, pero bueno, seguro que a xente aínda está coa resaca de onte de poder sair a festexar esa nova. Vaya. Aínda andará a xente de resaca e bueno. Y aquí seguimos, Ten que ser, así. Monofraga hoxe, monofraga total. Que no iba a decir, manda carallo. É máis bueno ter hoxe aquí a esa canción dos Papakeixos que dicía: vamos don Manuel, vamos don Manuel, xa van sendo horas de morrer. Sí. Pero bueno, como vos meigos que anticipamos, pois, a semana que ven, a semana pasada, pois, animábamos a que finase, joder, non tardou nin media hora. Si, sí, xa che digo, se antes falamos, antes cae. E mira que levamos repetido programas e programas, eh. Ou a primeira nova que tiven, pois mandoume unha amiga de Galiza que vive en Barcelona, pois mandoume unha mensaxe de que estaban ali nun casal do barrio de Gracia, pois festexando con licor café, catalans e catalanas tamén. Bueno, a verdade xa era un pouco tarde. Bueno, eu pouco máis puiden festexar ese día, pero bueno, durante toda a semana, pois aí estivemos, pois con esa satisfacción de que pode ser o primeiro camiño cara a unha Galiza libre de verdade. Bueno, aínda queda moito por camiño por facer. Neste caso non se cumple a máxima do refrán de morto ca morta arraiba. No. Eso, mal que nos pese, así che é. Aínda quedan moitos cas por morrer, moita arraiba que limpar. Bueno, no camiño andamos, pouquiño a pouco, paseniñamente se faen as cousas, bueno, van dando os seus resultados. Pois sí, van dando o seu resultado. A mágoa é, pois, non que morrera sen ser xulgado, sen sempre, non sei, xa como a Pinochet e toda esta, non? Pois, aquí moito se fala dos dictadores da América do Sul, pero da vergonza que tuveron que pasar, non? Porque vais joder igual, non? Jodeulles a toda esta xente sentarse perante un xuiz, seguramente a Fraga, pois unha simple citación xudicial, pois faría tremer toda a súa figura, non? Cosa que non aconteceu. He hecho unha mágoa nese sentido, non? Porque morreu, vai ser enterradiño con todos, bueno, foi enterradiño con todos os honores, con todos esos gaiteiros que... E agora Garzón xa non vai poder pedir o seu certificado de función, porque tamén, afortunadamente, van o quitar do medio. Vaya. Pero eche, por unha parte, esa... Por certo, Garzón está xulgado por unha cousa desas tamén. Sí. O sea, está imputado tamén por as cousas da memoria histórica. Vaya. Sí, sí. Quen voy a dicir? Quen me ia dicir, tamén se pode ir a Perves a descansar en paz. Xa che digo. Pero si, sí. No, eu por unha parte teño esa parte de mágoa, non? De o morrer desta maneira, pois a súa imaxe ainda queda impune e limpa, non? De cara á sociedade, cara á historia e cara aos que escriben hoxendía, os escribas da historia, non? Da historia actual. Nun futuro, pois, cando fagan revisión desa mesma historia, pois se queda algo que algún documento o que agarrase, pois igual pode cambiar o significado, non? Ou a leitura do acontecido durante o século XX, non? A maus deste persoeiro. Pero como eliminen todas as provas, pois se vai quedar a figura que nos intentan imprimir no día de hoxe, bueno, unha figura patética e bueno, é ferinte, supoño que para moitas das familias que aínda están esperando xustiza, non? Acórdome das familias deses obreiros asasinados en Vitoria-Gasteiz, tamén, bueno, a todas as persoas xulgadas e das que el foi responsável, non? Como parte dese ministerio franquista, bueno, como a ben dicía na manifestación, na lectura final, foi unha persoa que aínda morreu pensando que o alzamento do 36 foi unha cousa necesaria, non? E como, bueno, ese non lembro mal, aínda outra das súas frases así famosas foi de que a xente do 36 foi unha xente, a xente que se levantou no 36 era unha xente boa para o Estado, non? Que foi, aparte dunha necesidade, pois a xente que se ergueu en armas, pois bueno, era unha xente respetable, non? Eran os malos eran os outros, non? Os malos eran os outros. Os elixidos democráticamente. Os marxistas e os separatistas. Os separatistas. Non, que iso xa en plena post-transición, iso era un dos elementos centrais da campaña da Alianza Popular, os dous grandes enemigos de España, que eran o marxismo e o separatismo. Joder, onde acabaría eu, que son independentista e tamén un pouco marxista? Non sei. Pero si, sí, he hecho unha magua. Bueno, podemos poñer algunha frase desas famosas dela. Unha das célebres frases de Manuel Fraga, de Manuel Fraga Iribarne. Sí, sí, hai uns 4 minutiños de frases e seguro que ten para dar e para repartir. Pois, que che parece? Pareceme. Pareceche. Pois de paso convidamos a xente tamén, pois, que a través de Facebook nos poida comentar todo o que queira sobre, sí, sobre Manuel Fraga, incluso se queres entrar en, se queren entrar en directo, pois algo poden. Bueno, podese dicir tamén que xa hai outro Facebook, que é o da Cintilic Irratia. A radio ten o seu Facebook propio, pero bueno, nos na nosa franxa horaria, pois gostanos que bueno, se dirixen ao noso Facebook pa bueno, porque é o que temos en directo aberto, pero que saibades que tamén hai un novo amigo no cara libro de internet de bueno, todo que vos queirades, que teñades dudas do que desexedes, podedelo facer chegar a través dese Facebook da Cintilic Irratia. Xa non somente do Twitter, da páxina web, do correo postal, do teléfono, xa non tedes máis excusa, porque xa prácticamente abarcamos todos os espectros das telecomunicacións. E xa non sei que nos falta xa aquí na radio na Cintilic Irratia para expandir máis a mensaxe destas ondas libres. Pero bueno, vamos a ver aí que temos preparado. As frases célebres de Manuel Fraga. Bueno, unhas das poucas frases de Manuel Fraga. Aí vai. Tiene una gran experiencia en estas materias, pero yo creo que este es el momento en que sería insensato pensar que nadie quiera tratar con ETA. Llevamos unos meses en los que cada semana caen 3 o 4 representantes de ETA. El intento de Portugal, que era ahí una base, fue un fracaso total. Y por otra parte, pues, es evidente que lo que ha pasado en Francia es muy importante, por encima de alguna pequeña metedura de pata que haya habido en medio. Francia ya estaba actuando seriamente contra ETA en su territorio, ahora lo va a hacer con más interés. Por lo tanto, me parece extraño que se pueda plantear, no parecería lógico. Es verdad que hay gobiernos que hacen muchas insensateces, entre ellos el nuestro, pero yo no creo que esa sea una hipótesis valorable. Pero yo creo que efectivamente el Senado necesita un estudio a fondo sobre reforma. Cuando se estudió el tema, el Consejo de Estado hizo un informe que es el único que no fue tenido en cuenta para las regulaciones posteriores. Y creo sinceramente que hay que hacer a fondo el estudio del Senado. Hoy es ridículo que, por ejemplo, si nosotros revisamos una disposición aprobada por el Congreso, el Congreso por mayoría simple puede echar abajo la reforma el Senado sin más trámite. El tema del Senado está por resolver. Yo creo que es la pieza clave de la organización constitucional que previmos en su tiempo. Y por lo tanto que todas las propuestas deben ser estudiadas. Y por supuesto, si hay un cupo para los ayuntamientos, no me parece mal. El señor Rajoy sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y lo hace mi opinión perfectamente. ¿Y debería? ¿Qué medidas? Y repito, no tengo nada más que decir. El caso es que no tuvo, dicho usted esta mañana, que no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nunca he tenido nada que ver con una suposición de dinero mal ganado. Y desde luego sigue siendo una perla hasta el día de hoy. ¿Y qué cree? ¿También comentaba que los fiscales estaban actuando en contra de su partido? Nadie ha dicho eso. Eso lo han dicho otros. Pero tengo la impresión de que efectivamente hay una campaña preparada e instrumentada de todos los ángulos en contra del partido en este momento. Espero que fagas. ¿Ha recibido alguna consigna de silencio, de no hablar en estos momentos? No, yo me doy a mí mismo las consignas sobre lo que se refiere a mí. y no necesito consignas de nadie. Afirmo que he sido siempre inocente y que sigo siendo incombustible. Que todos pudieran decir lo mismo. Muchas gracias. Lo lamento. ¿Y el hecho de que tu Alcalá tenga más peso político? Era algo que se veía venir. Lo que se veía venir. Gracias. Lo dedicado cuando un secretario general que tuvo el festeje, pues se metió en aventuras que no eran las más convenientes y hubo que prescindir de él. Su padre me indicó que un gran secretario general sería su hijo, el que acababa de ganar la carrera de fiscales. Y efectivamente lo fue, no por mucho tiempo, pero lo hizo muy bien. Y desde entonces está siendo un político de primera. ¿Y usted le ve como secretario general del Partido Popular? Yo no le veo en ninguna función especial. Creo que todo lo que haga lo va a hacer bien. Ahora mismo está haciendo un gran alcalde de Madrid y gestionando lo que si se consigue será un gran triunfo para España y para Madrid en particular, que es la sede de los próximos Juegos Olímpicos. Pero al menos le gustaría, por lo menos. A mí me gustaría mucho porque tengo un gran concepto de él y porque creo que mucha gente lo tiene también. Pero no estoy interviniendo en la política del partido, más allá de contestar a su pregunta. Pero parece ser que a Madera colló material antidisturbios, pero están parando todo que haya movilización. ¿Pero bloquean el entorno? Sí. ¡Empieza a cargar! ¡Están cargando! ¡Acaban de disparar! ¡Siguen cargando! ¡Sigue persecución! ¡Estemos en Riva! ¡Nami! Fraga, dizguedes, so povo non perdoa. Mi madriña, canta xente queda aínda, eh. Pero bueno, tanto tempo sen escoitar esta canción dos anos 90, sí, da, sí, dos nenos e nenas da revolta, que daquela se chama A Revolta dos Nenos e das Nenas, sí, con esa canción A Purga do Caciquismo. Sí, sí, onde remata con un máis que elocuente Don Manolo. Bueno, non foi, pero foi agur, agur. Foi un agur. Mi madriña, quen, bueno, facer unha canción, editar unha canción no día doxe deste estilo é cosente medo. Medo, sí, sí. Cosente a hostias mediáticas, vamos, no, de alguna maneira, porque bueno, isto estamos falando dos anos 90. Pero pregúntalle a Pablo Hasél, senón. Sí, sí. E bueno, escoitar as letras da canción e tal, e bueno, pois é bastante directa e bueno, agradecemos que aínda teñamos nas nosos archivos de audio pois a este grupazo que bueno, personalmente a min é un dos grupazos que máis me gustou da movida galega e bueno, escoitar de novo esta fermosa canción. Eu tuve a sorte de asistir a presentación do seu segundo CD As Voces Roubadas no bar o Alfaiate da Coruña. Foi un concerto pequeniño aí, con pouca xente, pero máis que satisfactorio. Sí, sí. Bueno, teño tamén lembranza dunha trola que se fixo na Zaranda, nese mítico centro social ou precursor deses novos centros sociais da Galiza, que era un centro, bueno, un poquinho a Faranda. A Zaranda, xa, bon, fai dos finais dos, bueno, principios dos 90. Lugo. En Burela. Era un tiña outro nome, non era exactamente centro social, pero era bueno, era un algo semellante, non? Bueno, era unha cooperativa de xente que, bueno, do rollo, digamos, non? Que montou un bar que, bueno, aparte de dar bebidas e comidas, tamén xantares populares e propios do país, pois tamén ofrecía espectáculos, teatros, actuacións, concertos, bueno, oh, un de tantos, pois foi ese mítico grupazo do que non tiña eu coñecemento do que moitos e moitas de Burela nos enamoramos, non? Non somente pola música que facían, senón polo compromiso e polo bo rollo desa xente, non? Pois que pois era xente agradable da festa que fixemos nese pequeno local. Pero bueno, estábame a escoitar a canción, canta xente, cantos caciques, cantos fachas quedan aínda con vida na nosa terra, non? Puf. Finou Cuíña, do que falaba aí, pero así dos que sonou Cuíña, bueno, Fraga, e non sei se algún máis, pero bueno, Dizguedes, Villapol, Cacharro Pardo, bueno, xente, Baltar, Lendoiro, Paco Vázquez, sí, o alcalde de Beade. Vaya, joder. A vos fuxe nombrar tú. Mi madriña, eu pensaba que Villapol xa era... Ui, Prado Villapol... Todo unha institución do caciquismo. Eso con Cacharro Pardo, vamos, eso é unha bomba. Así... O famoso alcalde do Vicedo, que xa hasta renegaban os do Partido Popular del. Mi madriña, bueno, non me extraña tamén, porque era máis facha que eles. Mi madriña, vaya persoeiros que temos na Galiza, eh. Sí, oh. Mi madriña, facendo un repaso de toda esta xente, joder. Mellor non falar. Ui, xa nos queda moi pouquiño de tempo deste licor café de hoxe. Moi pouquiño xa, moi pouco. Eche unha mágoa, pero bueno, eu autoprometime que igual en licor café espazo, pero encontro non íbamos a darlle máis bola a Manuel Fraga, a partir de hoxe, pero bueno, alguna vez tamén mencionaremos cousas porque se nos quedaron no tinteiro unhas cuantas uns cuantos asuntos sobre desta nova. Vaya. Supoño que co tempo pois irá pouco a pouco pois desgranando todo e os seus pasados escuros pois empezarán tamén a ver algo de claridade cando a peña na Galiza empeza a ter menos medo e por suposto menos respeto tamén a ese auto-odio que sí. Do que tanto se fala na nosa terra. Sí. A ver se vai prendendo esa semente e bueno, morta esta gran figura por espacio, quero dicir, non por o espacio que ocupaba, pero a ver se bueno, sale algo. Sacamos algo en limpo, ¿no? Algo en limpio a ver se sacamos, porque mi madriña foi hecho unha gran lousa, o sea, sobre todo porque joder, é certo, non? Eso hai que reconhecer yo que enganchou a moita población galega por ese falso galeguismo, non? Ese falso paisanismo. Sí, ó. Entón é unha mágoa, non? Como desvirtuou o ser galego, non? Como chegou a desvirtualo e ser, bueno, ser pai e precursor dese do que se abandeira hoxe en día Feijóo, dese bilingüismo armónico na Galiza, non? Dese son galego, pero falo en castelán, son galego español, ese sentimento de Dios, porque España es la unión de los pueblos y de nuestra cultura, mi madriña. Entonces, pero bueno, hecho que hay, ¿no? A ver cómo acaba todo esto. ¿Cómo acabar? Pues pensé yo cómo voy a acabar. No siguiendo lo mismo, o sea, los mismos de siempre ahí en arriba a putearnos. Mientras no tomemos nosa determinación de cambiar o mundo, pois o mundo non vai cambiar. Eso está moi claro, non? O sea, mientras nos non collamos a tixola polo mango, isto non vai ter volta atrás. Isto é así. E mientras alguén non pete na mesa e puña os puntos sobre as is, a cousa vai seguir sendo como é. Non vai pasar nada máis co que queiran que pase, o sea, máis o que queiramos que pase. Auténticas verbas definidas pola tua parte. Moi ben, moi ben. Avergóllome. Bueno, algo nos terás por aí preparado para rematar o programa de hoxe. Pois moito non teño preparado, eh. Non metes nada preparado? Nada, non teño nada. Hai tamén unha canción aí de ruso que se chama Cando morra o vello. Amigo. Que non menciona a Fraga explícitamente, pero nesa retranca que tanto deitamos usar como xeito do humor na nosa terra, pois sí que se estila, unha mención a Manolito. Non notemos, pero bueno, poñemos o capador que tamén é boa. Tamén é boa. O capador. Trema de caciques que ven o capador. Sí, señor. Reza a canción. Pois así, che. Hora de que vamos falar, Xan. Xa estamos a rematar o programa. Que vamos facer o vindeiro programa, o vindeiro domingo? Pois comeza unha nova etapa no Licor Café Espazo por Encontro sen fragas e libarnes que mencionar. Bueno, seguiremos desmontando o que construían desde as institucións, non? Sí, porque na Galiza queda moitísimo. Vale, foi unha semana de celebracións, de ledice e tal, pero na Galiza queda moitísimo por facer, pero tanto traballo. Queda tanto por facer que... Eu cando estábamos vendo o vídeo da manifestación, que bueno, volvo a repetir que está pendurada en Galiza Contra Info, do acontecido en Compostela, ou bueno, se va desa esa ligazón de Galiza Contra Info, pinchades no vídeo da manifestación, pois podredes ver como unha vella increpa os manifestantes, bueno, chegando a facer incluso o xesto da puñeta, podemos supoñer que é unha acólita do fraguismo e da figura de Fraga, pero eu case lle preguntaría a esa señora, non quero xudgar a esa señora, non, nin valorar a, pero bueno, case lle preguntaría a ver cantos paseados houve na súa familia, non? O sea, porque moita xente esquece en o rural, sobre de todo, non? Casi non hai ninguén, ningunha familia que escape a esa traxedia, non? O sea, poucas familias hais que non teñan un curmao, ou un tío lonxano, ou un familiar, ou un avó, ou que fora paseado, ou que eles mesmos foran testigos deses paseos, non, na Galiza. E vénseme a memoria tamén o que me contaba un día o compañeiro Bouso do caso dun rapaz de Mondoñedo que se presentaba nas listas do Partido Popular, e que me dicía el: mira, se o seu abuelo levantara a cabeza, non, porque fora asesinado polo cabeza de lista, polo avó do cabeza de lista do que era compañeiro este mozo. O sea, estaban presentes no mismo partido, pois, o neto do asesino e o neto do asesinado, non? Pois, que curioso, cosas, é curioso, pero son cosas que acontecen na Galiza, non? E que como se esqueceu, o sea, como esa lousa, non, de esa longa noite de pedra de que ben mencionaba Celso Emilio Ferreiro, pois como esa longa noite de pedra, pois esa pedra se transformou nunha lousa que quedou na sobor das nosas memorias, non? E sobor de moita das memorias de moita xente, non? Pero bueno, seguiremos a debullar o tema, porque xa non nos queda nada de tempo, e rematamos pouco, xa. Pouco. Bueno, pues, nada, xa nos pasamos. Xa nos pasamos, pois pues nada. Despedimos aquí o Licor Café Espazo para Encontro desta semana, agardando, pois, que fose do vosso agrado. É unha cousa así que hai que dicer, que igual de aquí en adiante, pois, o Licor Café igual empezará a ser tamén, algúns se farán, o directo farase en venres, outros en domingo. Ainda temos que autodefinirnos. Sí, porque bueno, para que se ibades, mañá podes escoitar a repetición a partir das 2:30 e os venres a partir das 10. Os horarios do programa serán os mesmos, que o único que cambiará, pois, será o día que se faga en directo. Ainda vos iremos anunciando pouco a pouco, pois, como vamos ir facendo as cousas. Bueno, polo de agora, ata a vindeira semana, bueno, lembrade que en Sicilic Irratia, pois, estamos aquí para informarvos das cousas que non saen nos medios de comunicación comerciais. Aí está. Pois, de ca outra, vos deixamos con Ruxe o Capador. Xerto a profesión, capando nos cochos, cortando os collos.